to przyszłość, tęskny to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko. Istny to przeszłość, twój ty to przyszłość, tęskny to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko. Mam ich na celu, działam gdzieś obok, ty nigdy nie dowiesz się gdzie. Schowany w cieniu, znikam jak obok, zostawiam po sobie tą mgłę. Nie widzisz nas, bo nas tam nie ma, nie było, nie będzie i chuj. Widzimy świat cały w literach i nikt tu nie stroszy swych piór. Papier to ziemia, tramę to krew, życie opływa jak strumień. A piramidy i wielkie świątynie buduję tu na tym albumie. To co zacząłem, gdzieś się nie kończy, chociaż czasami tu błądzę. To nasza podróż, stąd do wieczności. Świadkiem są księżyc i słońce. Ich ty to przeszłość, twój ty to przyszłość, ten ty to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko. Ich ty to przeszłość, twój ty to przyszłość, ten ty to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko. Nie bój się zmiany na lepsze, nie bądź jak pyłek na wietrze. Rusz tyłek z piersiem, nie płyń jak kleszcze. Przemyśl co robisz, zawsze masz wybór, zacznij żyć wreszcie. Ludzie jak kleszcze, chcą się przylepić i najlepiej wyssać całą krew. Zabrać ci zdrowie, zabrać pieniądze, weź twoje życie i zostawić chleb. Nie bądź jak oni, okryjesz się chwałą, jak wóz mała, świat to za mało. Wychodzę całą z każdej opresji, bo rozdaję miłość zamiast agresji. Do grobowej deski, chcę was zadziwiać. Wiesz, że to prestiż, ze mną nagrywać i nie chcę ukrywać. Od WP to marka i przetrwa na zawsze na tych kawałkach. Ich ty to przeszłość, twój ty to przyszłość, ten ty to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko. Ich ty to przeszłość, twój ty to przyszłość, ten ty to wieczność. Samo nie przyszło, jakoś tak wyszło. Nie przeczę, mam pewność, że to nie wszystko. Gdy wchodzi panisko, panie, panowie, kłaniajcie się nisko.